5 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 24 listopada, jest 19. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis. Jutro szczyt, na którym unijni przywódcy mają zatwierdzić umowę w sprawie Brexitu. W Brukseli jest już premier May. Ponad 80 tysięcy Francuzów wyszło na ulicę w proteście przeciwko podwyżkom cen paliw. W Paryżu wybuchły zamieszki. Kamil Stoch II, Piotr Żyła III w konkursie Pucharu Świata w fińskim Kuusamo. Szef Rady Europejskiej zaprasza unijnych przywódców na jutrzejszy szczyt do Brukseli i zatwierdzenie umowy brexitowej. Już wiadomo, że do spotkania dojdzie, bo zastrzeżenia wycofała Hiszpania. Władze w Madrycie otrzymały zapewnienia, że wszelkie uregulowania dotyczące Gibraltaru będą z nimi omawiane. Umowa brexitowa gwarantuje prawa Europejczykom na wyspach oraz wpłaty Londynu do unijnego budżetu. Są też gwarancje, że uda się uniknąć uciążliwych kontroli na granicy irlandzkiej. Do umowy brexitowej została dołączona deklaracja polityczna, która będzie wyznaczać kierunki dotyczące przyszłych relacji gospodarczych Brukseli z Londynem. Jutrzejszy szczyt w Brukseli z udziałem przywódców 27 krajów rozpocznie się o 9.30. Półtorej godziny później liderzy spotkają się z premier Wielkiej Brytanii. Theresa May jest już w Brukseli. Teraz rozmawia z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. O 19.15 spotka się z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Wciąż niespokojnie na polach elizejskich w Paryżu, donosi nasz francuski korespondent. W mieście doszło dziś do zamieszek. W całym kraju zorganizowano masowe demonstracje i blokady dróg przeciwko podwyżkom cen paliw. Około 80 tysięcy osób demonstruje w całej Francji. Blokady dają się we znaki szczególnie w Bretanii, Normandii i na południu od Bordeaux. W Lille, w Toulouse, a przede wszystkim w Paryżu dochodziło do spięć między policją a tak zwanymi żółtymi kamizelkami. Osobami protestującymi przeciwko podwyżkom cen paliw ubranymi w tego koloru kamizelki bezpieczeństwa. W ich tłum wmieszali się sympatycy skrajnej prawicy, których liderka tego ugrupowania Marine Le Pen zachęcała, aby manifestowali na polach elizejskich wbrew zarządzeniom władz. Te zaś tego zakazały, godząc się na protest w okolicach wieży Eiffla. Na polach elizejskich demonstranci usiłowali wynosić barykady z palet i krzesełek z dewastowanych ogródków restauracyjnych. Interweniowała policja, używając gazów łzawiących i armatek wodnych, a także buldożerów. Protesty wywołane są planami podwyżek cen oleju napędowego o ponad 6 centów za litr, co ma zachęcić obywateli do tego, by zrezygnowali z diesli i przesiedli się do bardziej ekologicznych samochodów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Izraelska piosenkarka Jasmin Levy mówi, że nie może się doczekać swojego jutrzejszego występu w Warszawie. Jedna z największych gwiazd World Music zaśpiewa w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na scenie będzie towarzyszyła jej Polska Orkiestra Radiowa. Jasmin Levy podczas audycji Przeboje Przyjaciół Jedynki powiedziała, że do jutrzejszego koncertu podchodzi z entuzjazmem. Cieszę się, że tutaj jestem. Jestem bardzo podekscytowana. To wiele dla mnie znaczy. Dzisiaj miałam próbę z Polską Orkiestrą Radiową. To był dla mnie wielki zaszczyt. Nie mogę się już doczekać jutra oraz publiczności, zarówno osób, które pojawią się na sali, jak i tych słuchających nas w domu, w Polskim Radiu. Uwielbiam tutaj wracać. W Polsce będę ponownie w kwietniu, a na razie czekam z niecierpliwością na dzień jutrzejszy. A jeszcze dziś wieczorem piosenkarka będzie gościem listy osobistej na antenie Trójki. Miłośnicy historii uczcili w centrum Gdańska 391. rocznicę bitwy pod Oliwą. 28 listopada 1627 roku flota Zygmunta III Wazy pokonała na gdańskiej Redzie wojska króla Szwecji Gustawa II Adolfa. Odmuchaj ląty, otwórz panewkę, pal! Szwed pokonany! No właśnie, jesteśmy trochę zaskoczeni, bo tak właściwie to spontanicznie tutaj przyszliśmy, nie wiedzieliśmy nawet, coś takiego się dzieje, ale bardzo fajnie, naprawdę jesteśmy zaskoczeni bardzo pozytywnie, także... Wiecie, co to jest za rocznica? No właśnie nie, i tak nam trochę wstyd. Tak naprawdę bitwa pod Oliwą to jest nasze największe morskie zwycięstwo, a w naszej historiografii niestety jest o niej dość niewiele. Było gigantycznym sukcesem propagandowym i PR-owym polskiego dworu i było takim psztyczkiem w nos Szwedom, którzy uważali się za królów Bałtyku i którzy generalnie, mając powiedzmy wielokrotnie większą flotę od nas, dostali potężnego łupnia właśnie tutaj na Redzie Gdańska. Choć polska flota bitwę wygrała, życie stracił dowodzący nią holenderski admirał Arend Dijkman. Rekonstruktorzy złożyli kwiaty na jego grobie w gdańskiej Bazylice Mariackiej. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W studiu jest już Jan Kałucki i ma najświeższe informacje. Dokładnie, Kamil Stoch II, Piotr Żyła III. Bardzo szczęśliwie zakończył się dla nas loteryjny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Rudze. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wyprzedził Stocha o 2,1 punktu i został nowym liderem klasyfikacji generalnej. 11 miejsce zajął Jakub Wolny, a 20 był Stefan Hula. Jutro na skoczni Ruka Tunturi zawodnicy pojawią się drugi raz. Kwalifikacje zaplanowano na 15:30. A o 17:00 ruszy konkurs indywidualny. W piłkarskiej ekstraklasie jak na razie bez sensacji. Korona Kielce wygrała z Górnikiem Zabrze 4-2, a w Poznaniu Lech do przerwy wygrywa z Wisłą Płock 2-1. Ciekawie było za granicą. Borussia Dortmund wygrała z Mainz 2-1, a zwycięską bramkę zdobył Łukasz Piszczek. Drużyna z Dortmundu ma 7 punktów przewagi nad Eintrachtem Frankfurt i Borussią Mönchengladbach. Czwarte miejsce zajmuje RB Lipsk, a dopiero piąty jest Bayern Monachium, który dziś zremisował z Fortuną Düsseldorf 3-3. W Anglii liderem jest Manchester City, który wygrał z West Hamem United 4-0. Drugi jest Liverpool, który pokonał Watford 3-0. Niespodzianka w Manchesterze, gdzie United zremisowało z Crystal Palace 0-0, a w tej chwili trwa mecz Tottenhamu z Chelsea. Jak na razie jest 2-0 dla Tottenhamu. Teraz piłka ręczna, bo szczypiorniści Orlen Wisły Płock pokonali Ademar Leon 25-23 i są o krok od wyjścia z grupy D Ligi Mistrzów. W tej chwili zawodnicy PGE Vive Kielce mierzą się z FC Barceloną. Trwa druga połowa. Jest 27-24 dla drużyny z Katalonii. Trwa też mecz w siatkarskiej plus lidze. Warta Zawiercie gra z PGE Skrą Bełchatów. W setach jest 2-0 dla ekipy z Zawiercia. Kończy się trzecia partia. Jak na razie PGE Skra Bełchatów wygrywa 26-25. Natomiast wcześniej GKS Katowice mierzył się ze Stocznią Szczecin i wygrał 3-0. Karol Butryn. Myślę, że mało kto wierzył w nasz zespół. My się cieszymy, my wierzyliśmy, że wygramy i to pozwoliło nam dzisiaj odnieść to zwycięstwo. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie na zagrywce. Blok obrona też funkcjonowało i to pozwoliło wygrać. I na koniec tenis, bo trwa finał Pucharu Davisa. Po trzech meczach Chorwacja wygrywa z Francją 2-1. Jutro dwa ostatnie spotkania. Jeremy Chardy skonfrontuje się z Marinem Ciliciem, a Jo-Wilfried Tsonga z Borną Coriciem. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tam dużo piłki nożnej, między innymi wynik meczu Atletico Madryt FC Barcelona oraz River Plate Boca Juniors. Stawką tego pierwszego meczu jest fotel lidera w lidze hiszpańskiej, a drugiego Puchar Wyzwolicieli, czyli Copa Libertadores. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Noc pochmurna, miejscami mgłę, na południu i zachodzie okresami opady deszczu, na pozostałym obszarze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie również słabe opady, marznące i mrzawki, powodujące gołoleć. Będzie od minus 1 na północy, w centrum około 0 do plus 4 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed nami spotkanie z przyszłością polskiej piosenki autorskiej. W gościnnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się laureaci Festiwalu Twórczości Korowód, organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. Transmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki. Koncert poprowadzą dyrektorka Festiwalu Twórczości Korowód Anna Treter oraz Robert Kasprzycki. Do usłyszenia w niedzielę o 19:05. Anna Treter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Marian! Marian! Marian! Marian,

and it will be love like ours until the sky dishonors the stars. What in the world would all this amount to if I can tell you how much I want you on such a night? The sky might dishonor the stars. Disown and dishonor the stars. No poet's long have written in a song of moonlight in some distant satellite. And when we yearn, we wish upon them. Other men may only dream to kiss you, but it's not a thrill like this. Put your lips a little closer to my cheek and whisper this speech. So tell me if you know, how deep can this thing go? Honey, we'll still desire the flowers, and it will be a love like ours until the sky dishonors the stars. What in the world would all this amount to? Dishonor the stars. Disown and dishonor the stars. Trudno nie poznać głosu Elvisa Costello. Największym fanem białego albumu Beatlesów wśród muzyków, jakiego znam, jest żadnych wątpliwości Paul Weller. Ciekaw jestem, co powiedziałby o nowej wersji białego albumu, zarówno o nowym miksie Jasa Martina, jak i o fascynujących materiałach dodatkowych, z których dzisiaj pogramy. Nie tylko dla Paula Wellera, ale na razie on sam. Yeah. To teraz ta wspaniała dedykacja w środku płyty o wahadle. Wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi. No i utwór tytułowy, oparty na klasyce literatury. Raz jeszcze z winylowego boksu numer 3. Tutaj są goście specjalni, pani Janka, Ewa i Stojanka, czyli trio Bulgarka. Thank you. Cały czas zastanawiam się, czy w zanadrzu nie jest jeszcze jeden boks, na którym będzie też obraz, bo zestaw teledysków Kate Bush to klasyka, film z jej trasy pod koniec lat 70. również. No, że nie wspomnę o tym, czego ostatecznie nie zdecydowała się zrobić, jeżeli chodzi o jej ostatnie koncerty w Londynie. Poczekamy, zobaczymy. Teraz coś specjalnie dla Paula Wellera. Przyczyn, których nie jestem w stanie pojąć, wyprzedzono rocznicę, która przypadała, przypomnę, 22 listopada, czyli w ubiegły czwartek, i nową wersję białego albumu Beatlesów wydano kilkanaście dni wcześniej. No ale my szczególnie te niezwykłe momenty nowego wydawnictwa będziemy obchodzić jednak tak, jak należy dziś. I'll just have cheese and lettuce and all my sandwich and coffee. Okay, a one, two, three, four. Thank you. hold it, Harry. So it's okay. I sang, tried to do a Smokey, and I just aren't Smokey. I Eric Clapton oczywiście też musiał próbować. W dzisiejszym magazynie świątecznym Wyborczej świetny artykuł Macieja Hena na temat białego albumu Beatlesu. Znalazłem tam nawet pewien motyw trójkowy. Nigdy nie zapomnę pierwszego spotkania z tym utworem. To było na początku 1969 roku. Audycja płyty naszej i naszych przyjaciół Macieja Zębatego i Janusza Bogackiego w Trójce. Zębaty grobowym basem odczytywał swoje makabryczne humoreski i od czasu do czasu bez zmiany tonu wtrącał zapowiedź piosenki. Na przykład The Beatles' Happiness is a Warm Gun. Ledwo podkręciłem potencjometr, kiedy usłyszałem zamglony głos Lennona na tle mrocznej gitary. She's not a girl who misses much. Oh yeah. Well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Do pięknego białego, poszerzonego białego albumu wrócimy jeszcze w dzisiejszej liście osobistej. I teraz pan, który też powrócił w roku 2018. Standing on a corner, spending my time, not of a job, not earning a dime. Lady steps up, says, I suppose you're a stylish young man by the looks of your clothes. She said, trust me and take a little tip. This building's been sold to Johnny Depp, who take the vows, relocate. The Google men are coming downtown, so don't be late. See, this is my apartment. Just a hole in the wall. got to sleep in the kitchen with your pigs in the hall. No hot water, no windows and doors. You've got to make it past all the real estate agents, junkies and hoes. The city ain't no coffee shops around. I heard them Google men drink so much coffee, I declare I think they might drown. Gentrification is here. Oh, one thing I know, you can't stand pat. I declare you got a step it up, go. Ponieważ teraz co chwilę coś ma 50 lat, mamy też nową wersję klasyka Rolling Stonesów z 1968 roku. A ponieważ album Raya Kudera nazywa się Prodigal Son, to zagramy właśnie ten utwór. Started down the road, started down the road. All he had started down the road. Going out in this world, well, God only knows. That'll be the way to get along. Well, poor boy, all he had, family come in the land. Family come in the land. And all he had, family come in the land. I'm here to for a man, and that'll be the way I'll get along. A man said his dog ought to feed my swine, ought to feed my swine. Give me his dog ought to feed my swine. The horse put down, hung his head and cried. There's no way to get it on. See, I believe I ride. I go back home, believe I go back home. If I ride, believe I go back home. Well, down the road as far as I can go, that'll be the way to get along. Well, father says, see my son coming after me, coming home to me. Father ran, fell down on his knees. Lord have mercy on me. Mercy. Oh, poor boy stood there, hung his head and cried. Hung his head and cried. Poor boy stood and hung his head and cried. Said, Father, will you look on me as a child? Yeah. Well, Father said, his eldest son killed a fatted calf, call the family round. Kill that calf, call the family round. My son was lost, now he was found. Cause that's the way for us to get along. Hey! Klasyczny blues i Brian Jones na harmonijce ustnej. Do nowego wydania, winylowego wydania płyty Beggar's Banquet dodano także maxi-singiel w mono,